Britainiako Notre Dame de Lan lurraldean kokatua dagoen zat eremu autogestionatuan eraikitzen ari denen herrien enbaxada eraikina amaitzear dago. Helburua da irailaren hasieran gunea estenatzea. Horretarako auzolana antolatzen ari dira. Euskal Herretik 30 lagun inguru pasa dira herrien enbaxada honen eraikuntzan laguntzeko. Artzea López Arana, Aman Komunak taldeko kidea. Agorrilaren batean hasi da auzolan berri bat, hilabete osoa iraungo duena lau astez, anbazada eraikina bera ja altxatua dago, badu teilatu eta baditu paretak, erabilia da ere gaur egun, zadeko hainbat kolektiboek eta kanpokoek erabiltzen dute aterpe gisa, eta orain ja uda hontan bukatu nahiko genituzke ba, leio eta ateak, emokadurak, irailaren batean eraikina inauguratzeko. Beraz, helburua baino tresna du, bere helburu, azken funtsean, eta da etxe hori irekia izatea, anitza izatea, eta hor gertatzea ba, bakotsak pentsatu edo nahi duena. Herrien enbaxada eraikitzen duten bitartean, zat eremuan sortzen diren dinamikak eta aurrera eramaten ari diren egitasmoak gertutik jarraitzeko aukera ezin hobea dela azpimarratu dute. Herrialde zorenetako borrokak ezagutzeko parada izanen dutela ere gaineratu dute.